अश्क नाहे चरचे बाजी हम करीश करेंदा मंडन जाने बिछुआ दा नागा हथ घतेंदा यड टपन दी रमजन काजी वो समुद्रा ख्याल धरेंदा मरवन्या फिरोजन जिंदड़ी अल्ला कदमा ते भोले मिया कल हुआ मो वटड़े अल्ला कल हुआ मो वटड़े अल्ला सैना दिसामो जो वटड़े अला काल हुआ मो वटड़े अला सैना दिसामो जो पिरे काल हुआ मो आनी थो आब अखन में आनी थो याब अखन में वो म्या आनी थो आब अखन में रोयोड़े बिजी थम झटड़े जला रोयोड़े बिजी थम झटड़े अला सैना दिसामो जो पिरे काल हुआ मो वटड़े अला काल हुआ मो वटड़े अला सैना दिसामो जो पिरे काल हुआ मो कदाई छुटांदे कीने ओ कदाई छुटांदे आई कीने जुदाई वारा फटड़े अला जुदाई वारा फटड़े अला सैना दिसामो जो पिरे काल हुआ मो वटड़े अला काल हुआ मो वटड़े अला सैना दिसामो जो पिरे काल हुआ मो वटड़े अला वली मोहम्मद इने ही गाल जो वाली मोहम्मद ने ही गाल जो मनाड़े समझ ओ लटड़े अला मान्या समझ ओ लटड़े अला सैना दिसामो जो पिरे काल हुआ वटड़े अला काल हुआ मो वटड़े अला सैना दिसामो